Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'us rahmeten lil alamin. Allahumma la sehla illa ma cealtahu sehla ve ente tec'alul hazna iza şi'te sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع İlâ âhiril âyât. Sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olmuş Zariyat suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu sezon bu sureden başlamak üzere sıradaki sureleri birlikte okumaya, anlamaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman edeceğiz Allah'ın istediği biçimde. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Zariyat suresine Rabbimiz diğer Mekki surelerde olduğu gibi yeminle söze başlar. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَى. Esip savuran rüzgarlara yemin olsun ki iznimle kimilerine rahmet muştusu, yağmur müjdecisi olan kimilerine de azap getirip onların defterlerini düren rüzgarlara yemin olsun ki fel hamilati vikra, ağır ağır yükleri yüklenenlere yemin olsun ki denizlerden milyonlarca ton su buharını yüklenip Allah'ın emriyle susuz arazilere taşıyan bulutlara yemin olsun ki fel cariyati yusra, denizlerde kolayca akıp giden gemilere yemin olsun ki fel mukassimati emra, bir de işi yönetenlere, müdebbirat-ı emir olanlara, işi taksim edenlere, yani Allah'ın verdiği görevleri harfiyen icra etmek üzere hareket eden meleklere yemin olsun ki innema tuadune lesadık, size vaad olunanlar gerçektir, sadıktır, doğrudur. Size ne vaat edildi Rabbiniz tarafından? Ölüm mü vaat edildi? O gerçektir. Öldükten sonra bir diriliş mi vaat edildi? O gerçektir. Terazi mizan mı vaat edildi? Hesap kitap mı vaat edildi? Cennet cehennem mi vaat edildi? Onların hepsi gerçektir. Size vaat edilenler gerçektir. Ve inned dine levaki', din de vaki olacaktır. Din gerçekleşecektir. Allah'ın dini hayata hakim olacaktır. Allah'ın dini yeryüzünde egemen olacaktır. Ya da buradaki din ifadesiyle kastedilen yevmuddin'dir. Din günü, yani kıyamet günü de mutlak gerçekleşecektir. İyilerin iyiliklerinin mükafatını görmek üzere yukarıdan cennete uçup gittikleri, kötülerin de kötülüklerinin cezasını çekmek üzere hor hakir varlıklar olarak aşağıdan akıp cehenneme doldukları ya da dolacakları kıyamet günü mutlak gerçekleşecektir. Bu konuyu Rabbimiz 4 tane yeminle ortaya koyduğuna göre kıyamet konusunu 2 kaşımızın arasında hissetmek, kıyameti, kıyamet gününün hesabını kitabını hayatımızda çok canlı ve diri tutmak zorundayız. O gün için hazırlık yapmak zorundayız. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكُ, Yollar sahibi, yörüngeler sahibi, caddeler ve kıtalar sahibi, gökyüzüne yemin olsun ki biz yolları, kıtaları, caddeleri yeryüzü için düşünürdük. Ama bir bakın ki Rabbimizin beyanına göre gökyüzü de yollar sahibi, kıtalar sahibi, yörüngeler sahibi, caddeler sahibiymiş. Elbette biz Allah bilgisi olmadan gökyüzünü nereden bileceğiz de? Biz gökyüzünü Allah bilgisiyle biliriz. Biz yeryüzünü Allah bilgisiyle tanırız. Biz hayatı, biz ölümü, biz ölüm sonrası hayatı Allah bilgisiyle biliriz, Allah bilgisiyle yorumlarız. Allah bilgisi olmadan bizim bir şey bilmemiz mümkün değildir. Evet, yollar sahibi, kıtalar ve yörüngeler sahibi gökyüzüne yemin olsun ki, innekum lefi kavlin muhtelif, sizler muhtelif kavillerde, muhtelif sözlerde, muhtelif düşüncelerde, muhtelif inançlardasınız. Kiminiz göklere ve yere egemen olarak Allah'ı kabul ediyorsunuz, göklerin ve yerin hakimi olarak Allah'a iman ediyorsunuz, kiminiz Allah'ı reddediyorsunuz. Yerde başka ilahlar, başka tanrıların varlığını iddia etmeye kalkıyorsunuz. Kiminiz yaşadığınız bu hayatın sonunda hayatın sahibi olan Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vereceğiniz kıyamet gününe, ahiret gününe iman ediyorsunuz. Kiminiz o günü reddediyorsunuz. Kiminiz dilinizle ahiret gününe inandığınızı iddia ediyorsunuz ama hayatınızla reddediyorsunuz. Kiminiz hem dilinizle hem hayatınızla, hayat programınızla o günü reddediyorsunuz. Kiminiz ölümsüzlüğe bina edilmiş bir hayat yaşıyorsunuz. Dünyaya kazık çakma sevdasına kapılıyor, ona göre bir hayat yaşıyorsunuz. Kiminiz yarın ölü verecek de Allah'ın huzuruna çıkıverecek de hesaba çekil verecekmiş gibi bir hayat yaşıyorsunuz. Kiminiz benim örnek kul, model insan olarak gönderdiğim peygamberime iman ediyorsunuz. Peygamber rehberliğinde bir hayata koşuyorsunuz. Ama kiminiz peygambere mecnun diyorsunuz, sihirbaz diyorsunuz, şair ya da kahin diyorsunuz. Kiminiz benim rahmetimin gereği olarak size açtığım bir rahmet kapısı olan kitabıma iman ediyorsunuz. Kitap rehberliğinde Müslümanca bir hayata koşuyorsunuz. Kiminiz kitabı bir kenara bırakıp kendi tahminlerinizle, kendi anlayışlarınızla, kendi değer yargılarınızla, kendi felsefeleriniz, kendi sistemlerinizle bir hayat yaşamaya yöneliyorsunuz. İnnekum lefi kavlin muhtelif. Sizler gerçekten çok muhtelif sözlerde, kavillerde ve inançlardasınız. Yu'fekum anhum men ufik. Bundan çevrilen çevrilir. Bundan döndürülen döndürülür. Bunu nasıl anlayacağız? Yani kim ki Allah bilgisine değer veriyor, kim ki Allah'ın kitabı ve onun elçisinin sünneti rehberliğinde bir hayata yöneliyorsa, bu bozuk düşüncelerden çevrilip o hakka hidayet edilir, doğruya ulaştırılır. Kutilel harrasum, şu yalancılar kahrolsunlar. Yalancılığı itiyat edinenler, alışkanlık haline getirenler kahrolsunlar. Yalancıların Allah belasını versin. Zaten onlar kahrolmaya layık insanlardır. Kimmiş onlar, ne özelliği varmış onların? اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ sahun. Onlar Allah bilgisini, vahiy bilgisini devre dışı bıraktıkları için cehalet çukurlarında bocalayıp duran, cehalet çukurlarında debelenip duran kimselerdir. Allah bir kitap göndermiş. O kitabın nasıl anlaşılması gerektiği konusunda örnek bir şahsiyet göndermiş. Ama düşünün ki insanlardan kimileri Allah bilgisini bir kenara bırakmış, Allah bilgisine değer vermemiş, kendi tahminlerini, kendi zanlarını, kendi ümniyelerini, kendi bilimlerini, pozitif bilimlerini, kendi felsefelerini Allah'ın dininin, vahyin önüne geçirmişse, işte onlar cehalet çukurlarında bocalayıp duran kimselerdir, debelenip duran kimselerdir. Yes'elûne eyyâne yevmuddîn. Böyleleri sorarlar. ne zamanmış din günü, ne zamanmış kıyamet günü, ne zaman gelecekmiş o gün, ne zaman hesaba çekilecekmişiz? Tabii sorunun altında öğrenmek ve imana, amele yönelmek niyeti yoktur. İstihzanın, alayın zirve noktası. Dün peygamberlere söylüyorlardı bunu. Bugün peygamber yolunun yolcusu biz Müslümanlara söylüyorlar. Yani yıllardır kıyamet var, kıyamet var deyip duruyorsunuz. Hani nerede kaldı, niye gelmiyor ya? Siz onu bizim külahımıza anlatın dercesine alayın zirve noktasında kıyameti sorguluyorlar. Ne zamanmış şu hesap kitap? Bakın onların bu alaylı sorularına uygun bir cevap geliyor Rabbimizden. Yevmehum alennari yuftenun. O gün onların ateş üzerinde tutulacakları bir gündür. Onların ateş üzerinde azaba çekilecekleri bir gündür o gün. Onlar ateş üzerinde fitneye maruz bırakılacaklar. Yuftenun ifadesini kullanmış Rabbimiz. Fitne Arapça'da madenin safını curufundan ayırmak için potalardan geçirmenin adına Arapça'da fitne denir. Bakın dünyada Müslümanlar bu arınmayı gerçekleştirdiler. Dünyada arınmayı gerçekleştirmeyenler küfürden, şirkten, nifaktan, isyandan, tağutluktan kendilerini arındırmayanlar öbür tarafta ateşte bu arınmayı gerçekleştirecekler ama geçmiş olsun o arınmanın onlara zerre kadar bir faydası olmayacak ve onlar cehenneme gidecekler. Ama dünyada arınanlar, hani gerdanlığa layık hale gelenler, saf altın ancak gerdana takılır. Saf altın ancak bilezik diye kola takılır ya, işte dünyada arınıp da küfürden, şirkten, nifaktan, isyandan arınıp da cennete layık hale gelmeyenler orada arındırılacak. Şimdi bakın, aslında kıyametin saatinin, gününün, ayının, yılının belli olup olmaması bir Müslüman için hiç de önemli değildir. Zaten Müslüman o güne inanmaktadır. Acaba kıyametin saati, günü, ayı, yılı belli olsaydı kafirler iman edecekler miydi? Hayır, yine inanmayacaklardı. Evet, onlara denecek ki bakın, ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ. Haydi şu fitnenizin karşılığını bir tadın bakalım. Haydi şu azabın tadına bir bakın bakalım. هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ. Bu dünyadayken sizin acele edip durduğunuz şeydir. Şu ateş var ya, dünyada acele istiyordunuz bunu. Hani ne gelecekse gelsin de görelim diyordunuz. Cehennem mi? Siz onu bizim külahımıza anlatın. Ateş mi? Siz onu bizim külahımıza anlatın diye ateşi acele isteyip duruyordunuz. İşte bu ateş, bu cehennem sizin acele edip durduğunuz şeydir. Onlar cehennemde ama beri tarafta innel muttakine fi cennatin ve uyun. Muttakilere gelince, Allah'a kulluklarının bilincini takınanlara gelince, Allah'la yol bulanlara, yollarını Allah'a soranlara, hayat programını vahiyle belirlemeye çalışanlara, Allah'ın koruması altına girenlere, Allah karşısında esas duruşlarını muhafaza edenlere, sürekli kul olduklarının bilinci içinde bir hayat yaşayanlara gelince, onlar da cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ. Rablerinin kendilerine verdiklerini gönül rahatlığıyla almış olarak, Allah'ın cennette kendilerine verdiği nimetleri kuşanmış olarak onlar cennettedirler. Onlara hiçbir şey eksik bırakılmaz. Allah onları orada razı edecek. Çünkü onlar dünyada Rablerini razı ettiler. Müslümanlar dünyada Rablerini razı ettiler. Şimdi de Allah onları razı edecek. Râdiyeten merdiye. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı. Müslümanlar dünyada Allah'tan razı oldular. İki şeyden birisi çatıştığı zaman Allah'ınkini tercih ettiler. İki kazanma harcama anlayışı. Birisi kapitalist sistemin, içinde yaşadıkları sistemin kendilerine dayattığı kazanma harcama anlayışı. Diğeri Allah'ın razı olduğu, istediği kazanma harcama anlayışı. Bu ikisi çatıştığı zaman Müslümanlar Allah'ınkinden razı oldular. İki kılık kıyafet. Birisi düzenin empoze ettiği ya da modanın empoze etmeye çalıştığı, moda tanrılarının ve tanrıçalarının emrettiği kılık kıyafet, diğeri Rablerinin razı olduğu kılık kıyafet. Bu ikisi çatıştığı zaman onlar Rablerininkinden razı oldular. İki hukuk sistemi, iki eğitim sistemi, iki hayat programı, iki gece hayatı, işte onlar Rablerininkinden razı oldular. Şimdi de Rableri cennette onları razı ediyor. İnnehum kanu kable zalike muhsinin. Çünkü onlar dünyadayken de daha önce de zaten muhsin idiler. Muhsin neydi muhsin? Allah'ı görüyormuşçasına kulluk eden kişiye muhsin denir. Yani onlar dünyadayken her ne kadar Allah'ı görmüyorlarsa da her an Allah'ın kendilerini gördüğü şuuru içinde bir hayat yaşıyorlardı. Yani yaptıklarını Allah'a layık yapmaya çalışıyorlardı. Ya da çevrelerine karşı onlar muhsin davranıyorlardı. Babalarına karşı muhsindi onlar. Yani babaları karşısında Allah huzurunda olduklarının bilinci içinde bir hayat yaşıyorlardı. Hanımlarına, kocalarına karşı onlar muhsin davranıyorlardı. Hanımları, kocaları karşısında Allah huzurunda olduklarını unutmuyorlar. Hanımlarına tavırlarını Rablerinin razı olduğu bir biçimde ayarlıyorlardı. Onlar komşularına karşı muhsindiler. Onlar çevresindeki insanlara karşı muhsindiler. Bir başka özellikleri, bakın bu özellikler cennetlik müminlerin özellikleri olduğuna göre aman iyi dinleyelim, şu özellikleri inşallah üzerimizde taşımaya çalışalım. Cennetliklerin bir başka özelliği de bakın şuymuş. Kânû kalîlen minel leyli mâ yehcaûn. Onlar geceleri az uyurlardı. Allah Allah. Cennet endişesiyle acaba cenneti kazanamadık mı? Cehennem korkusuyla acaba cehenneme mi gidiyoruz? Acaba Rabbimizi şu ana kadar razı edemedik mi? Acaba Rabbimizi darılttık mı diye gece endişeden dolayı onların gözlerine az uyku girerdi. Gecenin son üçte birinde kalkarlardı, sıcak yataklarını terk ederler, yanlarını yataklarından ayırırlar, Allah'la birlikte olurlar, kitapla birlikte olurlar, peygamberlerinin sünnetiyle, hadislerle birlikte olurlar, namazla birlikte olurlar ve onlar geceleri çok az uyurlardı. Eğer bu ayetleri laf olsun diye okumuyorsak, iman etmek üzere okuyorsak ve bu ayetlerde anlatılan özellikler de cennetliklerin özelliği ise Allah rızası için, hiç olmazsa her gece, beceremedik üç gecede bir, onu da beceremedik hiç olmazsa haftada bir, onu da beceremedik hiç olmazsa 15 günde bir, şu şeytan vahiylerinin güdümünden kendimizi bir kurtaralım. Yani kanalizasyonları bir kapatalım, az biraz erken yatalım, gece saat 3-5 arası kalkmaya çalışalım, Rabbimizle birlikte olalım, kitapla birlikte olalım, sünnetle birlikte olalım, namazla birlikte olalım, Rabbimizin zikriyle inşallah birlikte olalım. وَبِلْ أَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Bir de onlar seherlerde istiğfar ederlerdi. Sehar, sihir aynı kökten gelir. Sihir büyü demektir. Seher de uykunun insanı büyülediği an demektir. Uykunun en derin olduğu an, yani uykunun insanı teslim aldığı ana seher vakti denir. Uykunun insanı büyülediği, sihirlediği bir an. İşte o an kalkardı onlar. Onlar uykuya egemendi. Uyku onlara hakim değildi de o Müslümanlar uykularına egemendi. Yani diledikleri zaman uykularını bölüp kalkabilecek bir konumdaydı onlar. Kalkarlar ve istiğfar ederlerdi. Estağfirullahel azim. Estağfirullahel azim derlerdi. Ne demek o? Ya Rabbi, ben bu kadarını becerebildim. Sen aslında bundan çok daha güzellerine layıktın ama ben bu kadarını becerebildim. Ne olur eksiğimi görmeyiver. Kusurumu görmeyiver. Kabahatimi dikkate almayiver. Falsolarımı dikkate almayiver ya Rabbi diye, şu yaptığım kulluklarımı tam kabul ediver ya Rabbi diye onlar seherlerde istiğfar ederlerdi. Ve fi emvalihim hakkun lis-sâili vel mahrum. Bir de o cennetliklerin bir başka özelliği de şuymuş, mallarında isteyen ve isteyemeyen kimselerin hakkı olduğuna inanırmış onlar ve hakkı da hak sahiplerine ulaştırmanın kavgasını verirlermiş. Evet, cennetlik Müslümanların bir özelliği de buymuş. Benim malım da, benim cebimdeki, benim kasamdaki, kesemdeki malımda isteyen ve isteyemeyenlerin hakkı varmış. Kim onlar? Kimileri haya damarı çatlamıştır, el açıp isteyebilir, ihtiyaçlarını çok rahat söyleyebilir ama kimileri edebinden, iffetinden, utancından istemeyi bile beceremez. İşte isteyen ve isteyemeyenlerin bizim malımızda hakkı varmış. Bir ikinci anlamıyla isteyenler dilliler yani insanlar, istemeyenler de dilsizler yani hayvanlar. Çevrenizde hayvanlar vardır, onlar istemeyi bile beceremezler. Onların da sizin malınızda hakkı varmış. İsteyen insanların da isteyemeyen hayvanların da onların mallarında hakkı olduğuna inanırlardı onlar dünyada ve haklarını da hak sahiplerine ulaştırmanın kavgasını verirlerdi. Öyleyse inşallah bu özellikleri biz de üzerimizde taşımaya çalışalım. Ve fil ardı ayatun lil muqinin. Yeryüzünde yakine ulaşmak isteyen, %100'den de kesin bir bilgi ve imanla Allah'a kulluğa yönelmek isteyen kimseler için ayetler var. Yeryüzünde ayetler var. Sağa bakın Allah ayeti, sola bakın Allah ayeti. Gökyüzüne bakın Allah ayeti, yeryüzüne, denize bakın, dağların zirvesine bakın. Her yerde ne tarafa bakarsanız bakın bir Allah ayetiyle karşı karşıya kalırsınız. Ayet nedir? Allah'ın varlığına delil. Bu ayettir, bu ayettir, bu ayettir, ben ayet, sen ayet, dağ ayet, deniz ayet, balık, böcek ayet, yağmur ayet, rüzgar ayet, yıldız ayet, güneş ayet, ay ayet. Bunların hepsi birer ayettir ama kimin için? Müminler için. Bakın, kafirler bu ayetlerin yanı başından körler ve sağırlar olarak geçer giderler de bu ayetler onlara hiçbir şey söylemez. Ama sürekli Kur'an'la birlikte olan, o ayetlerin fihristi olan, Kur'an'ı okuyan bir Müslüman, o ayetler o kişiye çok şeyler söyleyecek. Öyleyse Kur'an'la birlikte olalım, o ayetler de bize hitap etsinler. Gözümüzü Allah ayetlerine dikelim, gönlümüzü Allah ayetlerine açalım. Allah bizden bunu istiyor. وَفِي أَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصُرُمْ. Sizin enfüsünüzde de ayetler var, görmez misiniz? Allah öyle diyor. Gözünüz bir ayet, kulağınız bir ayet, ciğeriniz bir ayet, dalağınız bir ayet, kanınız, kasınız bir ayet, kemiğiniz, kasınız bir ayet. Yani sizin organizmanızda da birçok ayet var. Efela tubsurum, görmez mi şu insanlar? Ve fis semai rızgukum, şimdi de sema ayetlerine Allah dikkatimizi çekiyor. Rızkınız semadadır. Ve fis semai rızgukum, sizin rızkınız semadandır. وَمَا تُعَدُونَ Size vaat edilenler de semadandır. Rızık semadanmış. Rızık nedir? Rızık çok genel bir kavram. Bir kişinin karısı onun için bir rızıktır. Çocukları bir rızıktır. Bir kadın için kocası bir rızıktır. Çocukları bir rızıktır. Torunları bir rızıktır. Kur'an bir rızıktır. Peygamber bir rızıktır. Sünnet bir rızıktır. İlim bir rızıktır. Vahiy bir rızıktır. Hidayet bir rızıktır. Yiyip tükettikleriniz, giyip eskittikleriniz bir rızıktır. Yağmur da bir rızıktır. Diğer rızıkların tümü yağmurla oluşmaktadır. İşte bakın Allah diyor ki, sizin rızkınız semadadır. وَمَا تُعَدُونَ Size vaat edilenler de semadandır. Ne vaat edildi? Azap mı? Semadandır. Rahmet mi? Semadandır. Kader mi? Semadandır. Cennet mi? Cehennem mi? Namaz mı? Oruç mu? Zikir mi, fikir mi? Onların hepsi semavi kitaplarla yeryüzüne inmiştir. Eğer semavi kitaplar Rabbimizin bilgisini ihtiva eden semavi kitaplar gökyüzünden inmeseydi, o rızıklara ulaşma imkanımız da, o bilgilere ulaşma imkanımız da olmayacaktı. Feva rabbis semai vel ardı. Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki innehu lehakkun. Şu Kur'an haktır, gerçektir. Mithle ma ennekum tantikun, tıpkı sizin konuşmanızın gerçek olduğu gibi. Sizin konuşmanız gibi. Şu anda sizler konuşuyorsunuz değil mi? Ben şu anda konuşuyorum bakın. Konuşmalarınızdan nasıl şüphelenmiyorsanız, zerre kadar konuşmanızdan şüphe etmiyorsanız, sizin konuşmalarınız nasıl bir gerçekse, şu kitabın size haber verdiklerinin tümü ondan daha büyük bir gerçektir. Konuşmalarınızdan nasıl şüphe etmiyorsanız, şu kitabın, şu ayetlerin size haber verdiklerinden de zerre kadar şüphe etmeyin. Zariyat haktır, Tur haktır, Necim haktır, Bakara haktır, Ali İmran haktır, Nisa haktır. Cennet haktır, cehennem haktır, peygamber haktır. Allah'ın size haber verdiklerinin tümü haktır. Tıpkı sizin konuşmalarınızın hak olduğu gibi, konuşmalarınızdan zerre kadar şüphe etmediğiniz gibi. Bundan sonra Rabbimiz tarihten, yasal örneklerimizden pasajlar sunacak. Hel etake hadithu zayfi İbrahim. Ey peygamberim, sana İbrahim'in değerli misafirlerinin haberi geldi mi? Sana İbrahim'in ikram ettiği, İbrahim'in ikrama boğduğu misafirlerinin haberi geldi mi? Allah Peygamber Efendimiz'e soruyor. Şu anda ben de size soruyorum. Ey Müslümanlar, size İbrahim'in değerli misafirlerinin haberi geldi mi? Eğer şu ana kadar bu sureyi okumadıysanız, kitabınızı okumadıysanız bu haberler size ulaşmadı. İşte şu anda insanlar haber peşindeler. Aman haberleri kaçırmayalım. Aman haberleri dinleyelim. Şu şeytan vahiylerinin haberlerine takılan, onlardan bir türlü kendilerini kurtaramayan Müslümanlar kıyamete kadar bilsinler ki bu haber onlara ulaşmayacak. Şu kitabı açmayanlar, bu kitabı okumayanlar kesinlikle bilsinler ki İbrahim'in o kerim misafirlerinin haberi asla onlara ulaşmayacak. Neymiş konu? Bakın konu şuymuş. İz dehalu aleyhi, misafirler İbrahim Aleyhisselam'ın huzuruna girdiler. Kim bunlar? Bunlar melekler. İnsan suretinde gelmiş, Halilur Rahman kentinde ikamet eden İbrahim Aleyhisselam'ın evine girdi misafirler. Fekalu, dediler ki selama. Selam ey İbrahim. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ey İbrahim. Kale selam. İbrahim Aleyhisselam da dedi ki ve aleyküm selam. Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun dedi. Sonra içinden dedi ki İbrahim Aleyhisselam. Kavmun munkerun. Tanınmayan bir topluluk. Hiç görmediğim insanlar. Bu bölgede daha önce hiç müşerref olmadığım, hiç tanımadığım insanlar dedi. Garip insanlardı. Melekler insan suretinde gelmişlerdi. İçinden dedi ki İbrahim Aleyhisselam, tanınmayan bir topluluk. Feraga ila ehlihi, sonra hemen ailesinin yanına gitti İbrahim Aleyhisselam. Fecae bi'iclin semin, semiz bir buzağı kızartıp getirdi. Fekarrabahu ileyhim, hemen misafirlerin önüne sundu. Kale dedi ki, ela te'kulun, yemez miydiniz, buyurmaz mıydınız? Ne güzel bir ev sahipliği değil mi? Bizim gibi şöyle yapmıyor. Galiba uzaktan gelmişe benziyorsunuz. Açsınız galiba. Sizin için bir yemek hazırlayayım. Deyip onlar da yok efendim estağfurullah aç filan değiliz, ihtiyacımız yok filan demelerine fırsat vermeden. Biz böyle yaparız değil mi? Ya da bir yüz ekşitip ya çok ani oldu. Öyle ani bir baskın yaptınız. Keşke önceden bir haber verseydiniz ya da bir randevu falan alsaydınız da bir hazırlık yapsaydık. Hazırlık yapıp da ne olacaktı sanki? Allah'ın verdiği neyse, Allah ne verdiyse falan diyorlar. Sanki Allah'ın vermediği bir şeyi getirme güçleri varmış gibi. Allah ne verdiyse falan. Biz böyle deriz de bakın İbrahim Aleyhisselam öyle yapmadı. Kimseye bir şey sormadı. Aç mısınız falan demedi. Hemen gitti. Bir buzağı kızartıp getirdiği önlerine sundu. Dedi ki buyurmaz mısınız? Yemez miydiniz? Baktı ki misafirler yemeğe sunmuyorlar, el uzatmıyorlar. Fe'evcese minhum hifeten, onların bu durumu İbrahim Aleyhisselam'ın içine bir korku düşürdü. İşkillendi. Çünkü o dönemde şöyle bir adet vardı. Bugün de aynı adet geçerli. Eğer bir eve misafirler gelmiş de ev sahibinin ikramını kabul etmemişlerse düşmanlık niyetiyle, ev sahibine düşmanlık niyetiyle geldikleri anlaşılırdı. Baktı ki yemeği yedikleri yok. İbrahim Aleyhisselam'ın içine bir korku düştü. Kim bunlar? Acaba bana düşmanlık niyetiyle mi geldiler diye içine bir korku düştü. Onun korktuğunu anlayan Allah'ın melekleri bakın dediler ki: "Kalu la tahaf. Korkma ey İbrahim. Kitabımızın bir başka suresinin beyanıyla bizler insan değiliz. Bizler yemek yemeyiz. Bizler meleğiz. Melekler yemez, içmez ey İbrahim. Korkma bizden." dediler. Sonra "ve beşşeruhu bi gulamin alim" ve İbrahim Aleyhisselam'a alim bir oğul müjdelediler. Alim oğul İshak Aleyhisselam, Sara annemizden dünya gelecek. Alim, yani ilme ulaşacak, vahye mazhar olacak. Yani ileride peygamber olacak bir oğul müjdelediler. Bu müjdeyi duyan, belki mutfakta yemek hazırlayan İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı Sara annemiz, فَاَقْبَلَتْ اِمْرَأَتُهُ ف۪ي صَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ. Hemen bağırarak, hayretini gizleyemeyerek, ellerini de yüzüne vurarak ya da elleriyle yüzünü kapatarak, hicabından, hayasından elleriyle yüzünü kapatarak dedi ki: "Acuzun akim, kısır bir ihtiyardan bir çocuk ha? Ben gençlik yıllarımda bile bir çocuk dünyaya getiremedim, ben kısırım. Şimdi de 100 yaşını aşmışım, fiziksel yönden benden bir çocuğun dünyaya gelmesi mümkün değil. Şimdi ey melekler, ne dediğinizi kulağınız duyuyor mu sizin? Yani acuz ve akim, yaşlı ve kısır bir kadından bir çocuk ha? Ben nasıl bir çocuk dünyaya getirebilirim? Gençlik yıllarında bile bir çocuk doğuramayan bir kadından nasıl bir çocuk dünyaya gelebilir?" O böyle deyince bakın melekler dediler ki: "Kalu kedalik." Evet, aynen dediğin gibi ey Sara, gerçekten fiziksel yönden mevcut yasalara göre senin bir çocuk doğurman mümkün değil. Aynen dediğin gibi. Doğru ama "Kale rabbuk." Rabbin öyle dediği, iş bitti. Allah'ın dediği dediktir. Allah'ın emri emirdir. Allah olmazı oldurur ey Sara. Sen bunu bilmez misin? Allah böylece buyurdu ve iş bitti. Tamam, senin dediğin gibi ama Allah bir çocuk verecek size. İnnehu huvel hakimul alim. O Allah hakim ve alimdir. Hayata hakim olandır. Dediği dedik olandır. Ve bir de hikmetle iş yapandır. Her şey bilendir. Bilgisi tam olandır. Bilginin kaynağıdır. Bilgisi eksiksiz olandır. Böylece bir çocuk müjdelediler. İbrahim Aleyhisselam bakın şöyle buyurdu: "Kale fema khatbukum eyyuhel murselum." Ey elçiler, bunun dışında başka önemli bir göreviniz var mı? Az biraz anladı. Meleklerin böyle insan suretinde gelmeleri, fevkalade bir ortamda gelmeleri az biraz İbrahim Aleyhisselam'ı işkillendirdi. Bakın dedi ki: "Ey Allah'ın elçileri, buraya gelişini sadece bana bir erkek çocuğu müjdesi vermekle sınırlı mı? Yoksa bunun dışında başka önemli bir göreviniz var mı?" Az biraz anladı. Bakın melekler dediler ki: "Kalu inna ursilna ila kavmin mücrimin." Ey İbrahim, biz mücrim, suçlu bir topluma görevlendirildik. "Linursile aleyhim hicaraten min tin." Onların üzerine topraktan, çamurdan sertleştirilmiş sert taş yağdırmakla görevlendirildik. "Musevvemeten inde rabbik lil müsrifin." Müsrifler için Rabbin katında damgalanmış, tescillenmiş, her bir taşın üstünde hangi kafirin beyninde patlayacağı da yazılmış taşlar yağdırmakla görevlendirildik. Allahu Ekber. Her bir taşın üstünde hangi kafirin beynine düşeceği yazılı. Yani uzaktan kumandalı, sanki böyle uzaktan kumandalı mermi gibi, güdümlü mermiler gibi, sanki her bir taşın üstünde hangi kafirin beyninde patlayacağı yazılı taşlar yağdırmakla müsrif bir topluma görevlendirildik. İsrafçı bir toplum. Yani kendilerini sere serpe bir hayata yönlendirmiş bir toplum. Ya da Allah'a kulluğun kaydı bendinden çıkmış, ipini koparmış danalar gibi keyiflerine göre hayat yaşamaya yönelmiş bir toplum. Ya da bel sularını israf eden bir toplum. Allah erkeklik gücü vermişti onlara. Kadınlarda kullansınlar da nesil devam etsin diye. Ama o alçaklar israf ettiler erkeklik güçlerini. Onlar kadınlara değil de erkeklere gitmeye başladılar. Lut kavmi. İşte o kavmi yok etmek üzere görevlendirildik deyince melekler, İbrahim Aleyhisselam uzunca meleklerle diğer surelerde anlatıldığına göre tartışmaya başladı. Dedi ki, ey Allah'ın elçileri, siz ne yapıyorsunuz? Orada yeğenim Lut var. O toplumu uyarısını sürdürüyor. O topluma davetini sürdürüyor. Ne yani? Şimdi siz yeğenim Lut Aleyhisselam ve onun ailesiyle birlikte o şehri yok mu edeceksiniz deyince, bakın melekler dediler ki, فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Biz oradaki müminleri çıkardık. Oradaki müminlerin listesini çıkardık. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ve orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında da ev bulamadık. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İki büyük şehir var. Sodom ve Gomorre diye. Allahu Alem, eğer doğru ise birisi 450 bin nüfuslu, diğeri 500 bin nüfuslu iki büyük şehirde peygamber Lut Aleyhisselam. Bakın melekler diyorlar ki, biz oradaki Müslümanların listesini çıkardık ve Müslümanlara ait bir tek evin dışında da orada ev bulamadık. Müslüman bir tek ev var, o da Lut Aleyhisselam'ın evi. İki kızı Müslüman, kendisi Müslüman, baba Müslüman, üç tane Müslüman var, karısı da kafir. İşte üç tane Müslüman. Hani bugüne kadar bize din anlatanlar kürsülerde hep şöyle dediler. Lut kavmini helak etmek için Allah'ın melekleri geldiği zaman bir baktılar ki 70 bin kişi secdede, 70 bin kişi rükuda, 70 bin kişi kıyamda. Onlar günahkarlara engel olmadığı için kurunun yanında yaş da yandı filan diye anlattılar. Meğer Kur'an'ı bilmeden söylenmiş sözlermiş bunlar. Bakın orada bir tek ev bulduk diyor melekler. O da Lut Aleyhisselam'ın evi, iki kız ve baba Müslüman, karısı da kafir. Tüm toplum kafir. Başka hiçbir Müslüman bulamadık. Allah melekleriyle Lut kavmini helak etti. Önceki derslerimizde uzunca anlattık. Taş yağdırdılar ve sonra o bölge çöküverdi. Şehirleri gökyüzüne kaldırıp ters çevirip yere vuruverdiler. O bölge çöküverdi. Bir krater göl oluştu. İşte Lut Gölü, onun altında birisi 450 bin nüfuslu, diğeri 500 bin nüfuslu iki büyük şehir yatıyor. Ne devinen var, ne bir ses veren var, ne bir çığlık hareket var. Gitti. Allah diyor ki bakın, وَتَرَقْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ Biz orada elim azaptan korkan kimseler için bir ayet, bir ders, bir ibret bıraktık. Evet, şu anda Lut Gölü'nün bulunduğu yerde çok büyük bir ayet var. Helak yasasını ortaya koyan bir ayet ama kafirler, insanlar ibret almasınlar. Lut Aleyhisselam akla gelince, Lut kavmi akla gelince, Allah'ın helak yasası akla gelince belki insanlar ibret alıp da imana yönelirler diye şu anda yeryüzü kafirleri atlaslardan Lut Gölü'nün adını değiştirmeye, ölü deniz filan demeye çalışıyorlar. Bahrul Mumit demeye çalışıyorlar. Ölü deniz. Niye? Ya Lut Gölü eğer atlaslarda, coğrafyalarda Lut Gölü ismi kalırsa Lut Aleyhisselam akla gelecek. Allah'ın helak yasası akla gelecek. Homoseksüel bir toplumun nasıl yok edildiği gerçeği anlaşılacak. Böylece insanlar belki ibret alırlar endişesiyle o ayeti silmeye çalışıyorlar. İnsanların gözünden, gönlünden saklamaya çalışıyorlar. Ama becermeleri mümkün değil. Ve fi Musa, Musa Aleyhisselam'da da ayetler var. İz erselnahu ila firavne bi sultanin mubin. Biz apaçık bir delille, apaçık mucizelerle, apaçık bir haklılıkla Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderdik. Fetevella bi ruknihi. Firavun erkanıyla birlikte yüz çevirdi Allah'a imandan. Yüz çevirdi peygamber Musa Aleyhisselam'a imandan. Vakale dedi ki sahirun ev mecnun. Bu Musa bir sihirbaz yahut da bir delidir. Kafirlerin Müslümanları karalayabilecekleri en ucuz yol budur. Karşıdaki Müslümana güç yetiremedikleri zaman böyle kararlarlar. Bu delinin teki. Bugün de öyle diyorlar. Dün peygamberlere söyledikleri bu sözlerin aynısını bugün peygamber yolunun yolcusu Müslümanlara söylüyorlar. Bu ağzının tadını bilmiyor, bu enayi. Elinin altında bu kadar kadın kız varken onlardan istifade cihetine gitmiyor haram diye. Elinin altında bu kadar para pul varken onları aşırıp cebine atmıyor bu enayi. Bu ağzının tadını bilmiyor, bu deli, bu deli. Bu adam olmaz. Bugün de söylüyorlar, söylesinler. Allah da diyor ki bakın, onlar böyle deyince فَأَخَذْنَاهُ biz onları yakaladık, muahaze ettik. Ve cunudehu, Firavun'u ve ordusunu yakaladık da fenebeznahum fil yemmi, biz onları denize attık. Ve huve mulim, Firavun kendisini kınar olduğu halde. Son anda Firavun geberip giderken kendi kendini kınamış. Nasıl? Vay hain vay demiş kendi kendine. Bir suyla bile baş edemiyorsun. Tanrılık nerede, sen nerede ey alçak? Bugüne kadar tanrıyım diye insanlara pozlar oynadın. İşte şu anda geberip gidiyorsun, bir suyun bile hakkından gelemedin diye kendi kendini kınayarak geberip gitmiş. Kitabımızın bir başka suresi, iman ettiğini, son nefesinde kelime-i şehadet söylemeye çalıştığını ama Allah'ın yeis halindeki o imanı kabul etmediğini anlatıyordu. Burada da Rabbimiz kendi kendini kınar olduğu halde geberip gitti. İki ayetiyle Musa ve Firavun hadisesine değindi Rabbimiz. Ve fi adin, Ad kavminde de ibretler var. İz erselna aleyhimur rihal akim, biz onların üzerine kupkuru bir rüzgar göndermiştik. Akim, bir rüzgar göndermiştik. Ma tezeru min şeyin etet aleyhi illa cealethu kerramim, uğradığı her bir şeyi toza dumana çeviren, toz duman haline getiren bir rüzgar gönderdik. Kitabımızın bir başka suresinde bu rüzgarın sarsar olduğu anlatılır. Burada da akim bir rüzgar diyor Rabbimiz. Bunlar rüzgarın sıfatlarıdır. Önüne gelen her şeyi devirip devirip atan, her şeyi tuz buz eden bir rüzgar gönderdik. Böylece Ad kavmini de yok ettik diyor Rabbimiz. Bunların ne ilgisi var da bir oradan bir oraya atladı gibi geliyor. Biz çok fazla bir şey anlayamıyoruz ama bu ayetlerin geldiği ortamı gözünüzün önüne bir getirsek. Peygamber Efendimiz üzmüşler, canını sıkmışlar. Bir kenarda büzüşmüş, diz çökmüş, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Kalbi duracak hale gelmiş, olmayacak. Galiba ben bu işi beceremeyeceğim. Galiba ben bu dini insanlara anlatamayacağım. Bu insanlar adam olmayacaklar diye ümit inkisarına uğradığı bir ortamda gelen bu ayetler Peygamber Efendimiz'e nasıl bir moral kazandırdı, onu nasıl görevinin başına tekrar döndürdü, onu anlamaya çalışsak. Ne oluyor sana ey peygamberim? Şu Mekkeli dört çapulcudan mı korkuyorsun? Ben yeryüzünün en süper ordusu Firavun'un ordusunu suda nasıl boğmuşum? Ben yeryüzünün en süper toplumu Ad kavmini bir rüzgarla nasıl yok etmişim? Ne oluyor sana ey peygamberim? Şu dört çapulcudan mı korkuyorsun? Kalk ayağa, görevinin başına dön diyen ayetler bunlar. Bize çok fazla bir şey söylemiyor gibi ama bu ayetlerin indiği ortamı bir bilebilsek neler neler söylüyor. Ve fi Semud, Semud kavminde de ayetler, ibretler var. İz qîle lehum temettâ'u hattâ hîn, onlara dedi ki hadi biraz yaşayın bakalım. Hadi biraz zıkkımlanın bakalım dedik onlara. Fa'atev an emri rabbihim, onlar Rablerinin emrine itaatten çıktılar da fe'ahadethumus sa'ikatu, bir yıldırım da onları yakalayıverdi. Vahum yanzurun, göz göre göre. Yani onlar bakar oldukları halde, görür oldukları halde bir yıldırım onları yakalayıverdi de. Femestata'u min kıyamin, ne ayağa kalkacak bir takat, bir güç bulabildiler kendilerinde, ne de Allah'la savaşabilecek o belayı, o yıldırımı kendilerine gönderen Allah'a karşı kendilerini savunabilecek bir imkan bulabildiler. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ, ne de bir yerlerden yardım görebildiler. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ, daha önce Nuh kavminde de ibretler var. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ, Nuh kavmi de itaatten çıkmış fasıklardı. Bakın böylece geçmiş yasal örneklerimizin hayatından birer ikişer ayetle bir pasaj sunuverdi. Ey Müslümanlar! O toplumların içinde kurtulanlar da var, yok olanlar da var. Eğer sizler kurtulan peygamber ve çevresindeki Müslümanların rolünü oynarsanız, peygamberlerle birlik olursanız, bu toplum batar giderse kesinlikle siz de kurtulanlardan olursunuz. Ama batanların safında, günahkarların, isyankarların safında yer alırsanız, siz de onların akıbetinden, siz de onların azabından kurtulamayacaksınız diyen ayetler. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ Gökyüzünü bizzat kendi ellerimizle bina ettik. El ifadesi Allah için kullanılmayacağına göre şöyle tercüme edelim. Gökyüzünü bizzat kendi kudretimizle yapılandırıp bina ettik. Yani birilerinden yardım filan istemedik. Gökyüzünü bina ederken, gökyüzünü yapılandırırken birilerinin desteğine filan ihtiyaç hissetmedik. Birilerinden yardım filan da istemedik. وَاِنَّا لَمُوسِعُمْ Yaratmakla kalmadık, biz gökyüzünü aynı zamanda genişleticiyiz. Genişletmekteyiz. Gökyüzü genişliyormuş. Yani bir balon gibi sürekli gökyüzü genişliyormuş. Big Ben teorisi falan var. Onlar da belki bu ayetten anladılar onu. Ya da aklın yolu birdir. Onlar da çözdüler, bilmiyorum. Allah diyor ki bakın, وَاِنَّا لَمُوسِعُمْ Biz gökyüzünü genişletmekteyiz. وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا Yeryüzünü de bir döşek gibi altınıza yayıverdik. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ Biz ne güzel yayıcılarız. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ Her bir şeyi de çift yarattık. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Belki ibret alırsınız diye her şeyi çift yarattık. Erkek kadın olarak çift, beyaz siyah olarak çift, iyi kötü olarak çift, gece gündüz olarak çift, iman küfür olarak çift, mümin kafir olarak çift, eksi artı olarak çift, bütün varlıkları çift yarattık. Tek olan sadece Allah'tır, ibret alasınız diye. Öyleyse fefirru ilallah. Öyleyse Allah'a koşun. Allah'a imana koşun ey insanlar. Allah'a kulluğa koşun ey insanlar. İnni lekum minhu nezirun mubin. Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ Sakın ha sakın Allah'la birlik başka ilahlar kabul etmeyin. اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Ben sizin için yine apaçık bir uyarıcıyım. كَذَٰلِكَ مَا اَتَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ İşte böyle. Önceki toplumlara ne zaman hangi elçimiz gelmişse o elçimize sihirbaz ve deli dediler. Önceki elçilerin tümüne aynı sözler söylendi. Sanki bu ayetiyle Peygamber Efendimiz'i ve onun yolunun yolcusu biz Müslümanları Rabbimiz teselli ediyor. Ey Peygamberim ne oluyor sana? Bu sözler ilk defa sana söyleniyor değil ki. Senden önceki tüm elçilerimize aynı sözler söylendi. Onlar geri adım atmayı ya da durmayı akıllarının ucundan bile geçirmeden bütün bu alaylamalara rağmen nasıl ki yollarını sürdürdülerse sen de sürdür ey peygamberim, sen de sürdür ey Müslüman. اَتَوَاسَوْ بِهِ Yoksa öncekiler sonrakilere bunu mu tavsiye ettiler, bunu mu vasiyet ettiler? Dünküler de aynı şey söylediler, bugünküler de aynı şey söylüyorlar. Yoksa kafirler bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? بَلْهُمْ قَوْمٌ تَاغُمْ Hayır hayır, onlar itaatten çıkmış azgın, tağut bir toplumdur. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ Sen onlardan yüz çevir ey peygamberim. Fema ente bi melum sen kınanacak değilsin. Sen onlardan yüz çevir. Onlarla birlikte olma. Onlarla istişare etme. Onlara sır verme. Onlarla birlikte program yapma ama onların cehenneme gidişine de göz yumma. Onları tümüyle kendi hallerine bırakma. Ve zekkir onlara hatırlat, onlara uyarıda bulun. Fe inne zikra tenfa'ul mu'minin Şunu kesinlikle bilesiniz ki zikra yani uyarı müminler için fayda verir. Sen insanları uyar ey peygamberim. Biz de uyaracağız. Çünkü müminlere uyarı fayda verirmiş ama kim inanacak, kim inanmayacak bunu önceden bilmediğimize göre biz herkesi uyarmak zorundayız. Herkese Allah'ın bu ayetlerini duyurmak zorundayız. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Bakın çok enteresan bir ayete geldik. Allah diyor ki, ben insanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki bizim bu dünyada varlık sebebimiz kullukmuş. Bizim bu dünyada şu anda görevimiz kullukmuş. Peki biz tümüyle kulluğa yönelsek, gece gündüz Allah'a ibadete yönelsek, o zaman karnımızı nasıl doyuracağız? Rızkımızı nasıl temin edeceğiz? Diye aklınıza bir soru gelmişse, bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o problemi de şöylece çözümlüyor. Ma uridu minhum min rızkın. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Ben insanlardan bir rızık istemiyorum. Ve ma uridu en yut'imun. Kendilerini doyurmalarını da istemiyorum. Beni doyurmalarını da, kendilerini doyurmalarını da istemiyorum. Allah Allah. Ne dedi Rabbimiz? Ben insanlardan bir rızık istemiyorum. Ben sizden rızık istemiyorum. Sizin rızık bulma diye bir sorumluluğunuz yoktur. Sizin sorumluluğunuz namazdır. Sizin sorumluluğunuz kulluktur. Sizin göreviniz kulluktur, rızık bulmak değil. Peki rızkı kim bulacak? Bakın Allah diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقِ Razzak Allah'tır. Sakın ha, kendinizi razzak filan sanmayın. Kendinizi Tanrı yerine koymayın. Razzak siz değilsiniz. Razzak Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır. Allah rızkı bizzat üzerine almıştır. ذُلْ قُوَّةِ الْمَت۪ينَ O Allah güç kuvvet sahibi, metanet sahibidir. Öyleyse bizim bu dünyada görevimiz rızık bulmak değil. Ben bunları söyleyince kimi Müslümanların şöyle itiraz ettiğine şahit oluyorum. Bu bir iman meselesi, bu bir teslimiyet meselesi. Allah böyle diyor. Ben demiyorum bunu, Allah söylüyor. Kimi Müslümanlara diyorum ki ya ağzın güzel laf yapıyor, diyalektiğin de düzgün. Gel seninle birkaç ay ders yapalım. Sonra Allah'ın bu ayetlerini tıpkı benim gibi sen de insanlara anlatmaya başla. Peygamber aleyhisselamın sünnetini insanlara anlatmaya başla. Şu toplumun dirilişi için bir gayretin içine gir diyorum. Adam diyor ki vallahi hocam senin dediğini yapabilmek için işi bırakmamız lazım, dükkanı kapatmamız lazım. Dükkanı kapatması lazımmış. Yahu sen bu kitabı kapatıp bir hayat yaşıyorsun yıllardır. Kitabı kapatmışsın bir hayat yaşıyorsun. Bundan haberin yok. Dükkanın kapatılıp kapatılmayışını problem ediyorsun. Bu nasıl şey? Kaldı ki bu dükkanı kapatmadan da bu işi yapan birçok Müslüman var şu anda yeryüzünde. Dükkanı kapatmadan, işini aşını bırakmadan da bu işi yapan birçok Müslüman var. Yani bu bir iman meselesi ey Müslümanlar. Tamam. Burada şöyle bir soru sorayım bakın. Allah diyor ki rızık bana ait. Sizin rızık bulma diye bir sorumluluğunuz yok. Tamam. Biz bize düşeni yapacağız. Ayrıca bir çabanın, bir gayretinin sebeplerini işlemenin yoluna gireceğiz. O ayrı konu da. Ama şunu kesinlikle söyleyeyim ki rızkı Allah bizzat üzerine almıştır. Rızık bize ait bir konu değil. Rızık Allah'a ait ve rızık garantidir. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla bir çocuk ana rahmine düştüğü zaman 120 günlük olunca yani 4 aylık olunca iki melek gelir diyor peygamberimiz. Biket bi rızkihi ve ecelihi ve amelihi saidun ev şakiyum. Rızkı da eceli de said mi şakî mi olacağı, cennete mi cehenneme mi gideceği yazılır. Rızık belli. Bakın ne yaparsanız yapın size ana rahminde ayrılan rızık şu boğazınızdan geçmeden vallahi de billahi de siz ölmeyeceksiniz. Kimse ölmeyecek. Rızık size ulaşacak. Rızık garanti. Peki o zaman şu soruyu sorayım. Herkes cevabını hazırlasın. Garanti olan rızka mı daha çok zaman ayırıyorsunuz? Garanti olmayan cennete gidişi mi daha çok dert ediniyorsunuz? Allah için onu bir daha düşünün. Rızık garanti ya. Ama cennete giriş garanti değil. Ne yaparsanız yapın ben size mutlak cennet vereceğim demiyor Allah. Siz kazanırsanız, siz amel işlerseniz amelinizin karşılığı olarak cennet var diyor. Şimdi rızık garantiyken rızkı mı daha çok dert ediniyorsunuz yoksa cennete gidişi mi daha çok dert ediniyorsunuz? Hangisine daha çok zaman ayırıyorsunuz? Allah için onu bir daha, bir daha, bir daha düşünün. Allah öyle dedi. فَاِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ اَصْحَابِهِمْ İşte şimdiki günahkarların da önceki günahkarlar gibi günahları var. Fela yestacilun, acele etmesinler. Feveylun lillezine keferu min yevmihumullezi yu'adun, kıyamet gününün azabından vay kafirlerin çekeceklerine. Kıyamet gününün ikabından vay kafirlerin başına geleceklere diyerek Rabbimiz bu sureye son verdi. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.